داولی وی چه دوالن پهادا جواب دا کی چه غافلنو تا غافل وی دا اغی شرائعونا او دا دین دا علوم و دا اغی اسرارونا چه اغا پا فطرت سر نمعلومی گی اغا پا عقل سر نمعلومی گی اغا صرف پا وحی سر معلومی گی بعد اسرار و رموز دا سری چه اغی که عقل نچلی گی او بعد شرائع دا سری چه پای که عقل نچلی گی سو پوری چه وحی نیشی و علم کمالم تکن تعلم نو تالے غروال پا دی وحی سر درکو نو ستا اغا حیران چاہے اغا گڑا وڑا کرلا گویا دا علم نو تلت مراد شو لکا انت ضل احداهما ولا يضل ربي او انك لفي ضلال لك القديم او مختصر کم شعر رازی کله چې دا وصل او دا فصل مسلې ذکر کی کنه پدې اول باب کې نوې وتظن سلمى انني ابغي بها بدلا ارى في الضلال تهيم لکه دا آیت چې ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان شرائع دین اسلام داینه ته خبر نه وین علم کما لم تكن تعلم وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب ووجدك ضالا ومنت تعالرا ضالا بخبر الشريعه تفصيلاتنا فادانت مقصدا ورسولهم واما بنعمه ربك فحدثه تلخبل رب نعمت بيانوا داوي علامه حاليجي رحمه الله چدا ودا سے لگے تا دریم بدویم سر لگے نور خوی لف نشر مرتب دیکھا نا او غوی وجرکا دوالن پا آداد دن نعمت تے دا نعمت بیانوا و وجرکا عائلن و فاغنام دریم نام وی منتوی تو غریب و فاغنان و مالدار اکڑی خدیجی را سر وادو کو رضی اللہ عنہ دائی پا وجر سر و معاسی ام اللہ دل دیر مال بیادر کو نعام مفسرین دا لف نشر مرتب پا طور بانے لگی فام مل یتیما فلا تقهروا هر چه یتیم دے فلا تقهروا پدبانے دباونه مکوا تفسیر کشف الرحمن معنا دا یتیم باندې دباونه زکه مکوا چې پتا دا اوردی تیری شی ودی علم یجد ک یتیمن فاوا و ام مسائل فلا تنهروا او سوال کو انکه پس رټه مدلران و ما بنعمت ربک فحدثو هر چه استاد رب نعمت ته نبوت یادی نعمت ربک رحمت ربک و رحمت ربک خیر دا نبوت تو بھی دکھے گی فحدث و بیان یہ کوام بیا بیا بیان وا فیصل آباد کے جڑا پخا مناظرہ اور جماعت المسلمین دال حدیثو دال حدیث دا طرف نا قدرت اللہ فوق اور اے غنم سے شی ون پتو کی نراغل نہ پتہ وی تو ما تا دے لے دس دا نم دا قران و سنت نے ثابت کا والا تو قران زموں نم چے دینا غپو قرآن کے رسماکم المسلمین اتا تقبل نمول قرآن کے ثابت کے ناوات ہوئی واما بنعمت ربک پا حدیث حدیث پا کراغر داوی لیدی سیادی سورت انشراح موضوع تسلی صحابہ کرامتا اور دا نبی علیہ السلام دا حال نرستو دا امت دا حالات تذکرہ ربط دا دا ما قبل سرا چھے اے پیغمبرا و اما بنعمت ربک الوی نعمت تابانی دے شرح صدر شوی دے یو خواگا شرح صدر دے چکم مسلم شریف کی روایت تے اپریشنی چوالا کردے دے اپا خپل خپل دے یو اسی چھر چاسون ایمان تقوی اغم را شرح صدر یا فمن شرح اللہ صدرہو لیل اسلام فہو علا نور من ربی ابن قیم داغی وجہ ذکر کی نمبر ایک توحید چھ سون اسو دا مسئلے دا توحید نخ خبری عقیدے کله کین سینہ وړه رمضان داري دا سی انشراح وی پکې لنډه تنگ سینہ ونی اوچتی غلازی کی بنا او من شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ذیمه خبر دار مخلوق سره احسان کول سخاوت حدیث کی راضی کنا غره دو تن مثال ور کړی دی یو تن داسی او ڈھال چول دی چې داغه پوج سره بالکل انخته دی او بلک فراخ فراخ دی یو سخی دی او دا بلو شوم دی دریم د ایمان رانا سلورم اغوی علم نافع چې چاله الله سونه ورکنه شرح صدر بوت کیږي او پینزم تعلق مع الله دا الله رب العزت سره چې چا سونه زیات تعلقي نشرح صدر وایي او بل خبر هغه دا ذکر کین چې شجاعت او بہادری چې بہادر انساني قران ته چې سونه رانی زیشن بہادر وشي د دې په وجه سره هم شرح صدر راضي او بل حسد او باسد زړه نه سونه چې اسد پتا کې نه نه دونه شرایص در وی دا غوړه غون ته کې سینه دا پدې کې ویا اسدونه زیږي آیا پکې د ایمان رڼاګانې زین سي بل دا چې تبر فزول کلام نه د اختلاط مع الانام نه او د کثرت طعام نه اجتناب کې ډیر زیاده روډه بنو کړی ډیر خلکو تر غب شپ نه لګي تدیش زن نبزان بچکے نشر حصہ در بدن سب کی گی جلب منفعت ہو علم نشرح لکا صدر کام آیا منگا ندس پڑ دے ستار خاطر آستار آسینا پدے کمی علم یخیرے پدے کمی حلم یخیرے پدے کمی شجاعت یخیرے آنکہ خوبا ہم دارند تو تنہا داری چھے طول علم جدا جدا ورکڑی دن پتا کمی راج مکڑی دی پسینہ کی دویم دفر ضرر ہو ووضعنا عنکا وزر کام او لرکڑی دی مونگا ستانستا غبوجو لرکڑی دا مطلب چی لرکڑی ساتلی دی مونگا یعنی دانا چی وار بیاون لرکڑی دی شرک و کوپر ستا خوالا نزیر آگری ویدر داری دا گنا پا بوجو تو چی تکا کڑشوی نیستا خوالا چی دا بوج را غل نره اللذی غبوجو ان قضا دارکام مازی پا مانا دا مداری چی ما تکڑی بیواستا را سینا یا خپلا مانا چی ما تکڑی وا زارکا ستارا سینکا چه تپتارا غلی وا ورفعنا لکا ذکرک دره من آمدا چه پورتکڑ دی منگا ستارا پارای ذکرکا ذکرستا یادستا شورتستا بان چه کلوی رکی گی تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نم یادی گی اقامت چه کلوی سوکوی اقامت کلماتو نا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد تا دا تذکرہ پکیی وشق له اسم ابن كثير ضد الشين نقل كرده وشق له اسم من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد يو محمود ده بل محمد ده فذو العرش محمود وهذا محمد ورفعنا لك ذكرك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فانا مع العسر يسرا انا مع العسر يسرا يقينا ده تنستيا سرا سانتياوم شتري یقیناً د تنگ ستیا سرا سانتیا امشتری تاکید د پارید ودلا تدی ذکر وکا انما العسر یسرا انما العسر یسرا نور الانوار کی دی کنا اذا اشتدت بک البلوان ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته ففرح انما العسر یسرا انما العسر یسرا اذا اشتدت بک البلوان کلچ سخت دربان راشی ففکر فی الم نشرح علم نشرح کے سوچ کوا فعسر بین یسرین عسر د دو یسرین پا منس کی ریسار کڑے دے سانتیا دیر دخو لگا تنگستیا برداشت کا انما العسر یسرن سخت پس رات ای سخت پس رات ای فیدا فرغتا پن سب کلچ تو فارغ شی دو مخلوق د دعوتنا فن دیتوی عبادت متعدی مخلوق له دعوت ورکې چې سمې لار تراشه فن سب نظام ستړي کا د رب په عبادت کې د الله حق اغم سر تر سوا نو دې ته وی عبادت لازمه عبادت متعدی عبادت لازمی دواړه کوا ویلا ربک فرغب او چې څو غواړې نه خپل رب سره زړه لگاوا مشکلات بدر باندې راځي نو ته خپل زړه الله سره لگاوا پیدا فرختا کله چې مانځنا اوزګار شي فن سب ن دعا کوا مسئلہ دا دعا را یو غور دا سنت نہ پس پا جمع سر دعا را اگے کہ حیعت بدل شوی دے خلق گڑ وڈ شوی دی دا سے او بیا خلق را جمع کے پا آواز سرا اگا حیعت لدلیل نشتا ناغا خو بیدت تے دویم دا چرا فرض مانزن روز تو خلق پل از کار اور رات کی دا پتاوا دارالعلوم دیوبند خبرا چے اجتماع باقی ساتی اجتماع و دانه چه اجتماع جوڑی اجتماع و اب بیا دعا کی چه ده دعا بسو کمی بمبه خبر خدا کو چه ده امام ده پارا دا مسنون یو عمل لے چه ده سلام نروستو قوم تا رو گرزی امام بخاری باب تڑل ده دویم جل 316 صفا فائدہ دا بابن یستقبل الامام الناس اذا سلم دا باب پا دے کرے چی امام سے با خلق و تمخ را گرزی جواز پا ہر طریقے سر دے کدا سے خی طرف تا یا گس طرف تا ین ام تک دا کله کله اکثر خلق یو طرف ته یو طرف نه پکار پای اصرار نه کخی طرف ته داسې نیمکه خو زوک کینی بعد مقتدیانو نه بخپې نه اسې یو غاړه تکینی اسې خپل غوره طریقه دارا چې بالکل مخامخ هغه چې کم دین خلقو ته مخ کا او کنا نمخ کې زی خی طرف ته گس طرف ته کله پیغمبر کور ته تو روان شوه دی یو د بخاری دا باب دی دویم بخاری باب تڑلے دے باب و مقصد امام فی مصلاح و بعد صلاتے امام سے بعد دمانزن رستو پخپل مصلاح بانی ساری گی دام دویم جل کے صفحہ 317 باندے دریم باب دے امام بخاری دے باب و ذکر بعد صلاتے دا باب پا دے کے دے چھ بعد صلات با ذکر کول غواڑی اسکار خو با کول غواڑی دا خو پا حدیث کشتا کنا چه تبا دری دری زلا سبحان اللہ دری دری زلا الحمدللہ او سلور دری زلا اللہ اکبر وی کوتا کولی پاسی تغا خوبا صفا صحیح احادیثو کی رازی او یو حدیث کی رازی لا تدعن دوبرا کل سلاتینو دا هر مانزن رست ودا بلکل نپرے دے اللہم عینی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا او نیر المرام کے عبدالعزیز نورستانی مولی سے وہ چکم کتاب والا مکتب خیریہ در ریاض شائع کر دے پاغے کے غدا لکلی دی چی دا حدیث چی دے یا معاذ دا که نہی راغلی دا او نون تاکیر سقیلی نی دا ذکر کول ضروری دی دا ضروری ٹکرے پائے کے نا خوی ذکر کول ضروری دی ذکر خو کوا جمع لاروس تو ذکر کو خو خپل ذکر خو کوا تسبیحات وایا نشی برابرولی چی تلوار دے دے امرجنسی دے دری دری نشا کولے لز دلو آیا خو آیا باب الذکر بعد الصلاة بیادا یو اغا دعا دا چلے سلام نمخ کے دا اللہم ربنا تنا یا بلا اللہم انی ظلم تو نفسی آئے کہ بخاری کی حدیث راضی چستا خو خرج کم ہے اور خو خی خدا جامع و مانع لندگا پکیوائیو خدا فرض نروس تو اسکار دیر راغ دی دی او ادعیوم دیر راغ دی دی نو پدے کے جمع مطلوب نہ رہا چٹول را جمع کا پدے کے تخیر دے خو جمع من ام نہ رہا سڑی سر وقت ہی کا نا ناغل اس ضروری کو نہ رچی امام سر دے دا سکی جان لگ پل اسکار اور رات زیاد کی سونا اسکار اور رات چدر وردی اگر کی اللہم انت السلام راغل دے عینی علا ذکر کابو داود کے راغل دے کلمر توحید ویل بخاری کے راغل دا او پا حجت اللہ کے شاوری اللہ رحم اللہ علی کری دی آچی راضی کنے چی تبا دیر نکینے لگے کہ دانی دی بیری چی اللہ مانتا السلام لا یقعد الا مقدار ما یقول یو اللہ مانتا السلام دے یو مقدار دا اللہ مانتا السلام دے دوارو کے جکم دے ناغا فرق دے او بخاری کی یو باب دمشتا باب الدعاء بعد الصلاة ذکر دان لدے دعا دان لدہ باب ذکر بعد الصلات دویم جل 314 بانے دے اور باب دعا بعد الصلات دویم جل 937 بانے دے دا دے چکر ذکر کی باب دعا بعد الصلات ناشک برا شیخ احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ علی کلی دی المراد الدعاء بعد صلاۃ الفرض مراد دا دینا دعا بعد صلاۃ الفرض دا فنور لیزا کم دا مراد دا فصلا فی الاذکار الواردت بعد الفرض التے باب دا تڑل دے دا آغا اذکار یادو ما چکم دا فرض نا رستو ویرا غری دی دا اید سنت سر تعلق نشتا نبیاری کی چی وہا دا ردن علی اللذین یقولون لا دعا بعد الفرض الا مقدار اللہ منت السلام او فتاوہ دا فقیہ بلیس منگلی دل نرہ و پتہ نلگی جشتاو کنا و دا امام بونفی و روایت نقل کردے چی کل امام دا منزن فارغ شی نو خلقو تر مخراری دا دا امام بونفی را مرلہ و روایت تے کدا اغن نیوم نہ نبون پیغمبر مخ کی وی دی بابن یستقبل الامام الناس اذا سلم نبی علیہ السلام بسلام نہ پکو خلق تو مخ اگر اگر دو ابو داؤد کی اور روایت راضی یوتن یو صحابی دے ابن قیس اغوی زمون یو امام و داغن مو ابو رمسا نہ غدا مون امامتی کولا اور بنی صف کے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مولاڑ لیں مقتدی دے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولاڑ لیں کی طرف تو مولاڑ لیں اور جا کل منزو شو نداغی نروس تو یو سڑے ہو اگر ڈیر زر پاسے دو نو کارید وط عمر سے وہ اور تیری چپدی کو آل کتاب تباشیو اور فحص دو دا تیرا اگیلے والا زور ورکا فاخدہ بے من کبھی وی کینا دو نظر زر پاسے دیسے ہوئی پی دا فرد نروس تو بدا تی زر پاسے لکا پا سروڑ کا چناستے زر با پاسے اگو تے کینا لکا پا گرو نے چناستے پارام دے دے کینا زر پاسا ما بیا دیوتا ہوئی چاہ لی کتاب پا دے تباشیو چاہی سنگ پر انمونزو کرن جو نیغ بشو کوتا کو ازان لبے بلمونز شورو کو نبی علیہ السلام موجود دے اگرات پر ایو کتلو ایوی ویل اصاب اللہ بکا یبن الخطاب عمر سے بو اللہ حق تو رسول پا دے مسئلہ کے بخاری کے چرازی روایت بخاری کے کان النبی اذا صلا صلاة اقبل علینا بوجہی نبی علیہ السلام جو منزو کن منت بے رامخ کو دون خبر ثابت شوا چرا مخ کے دل دام ثابت را چ تسبیحات ویل دام ثابت را چ اسکار اور کول فات شرف علی یاد لا سن پور تک ور سو ادی کو خوشی کن اس سو پک داوی دا پک نشتا بس اسکار اور ادو کا ز ریاض کے وغیرہ کے دا چل کیگی ای بس درزی نو فیض الباری کے عبارت تھے اور تحفۃ الاحوزی کے غیر مقلدین چکم ترمذی شرح دا مبارک پوری سے وہ اغم داری کری دی چھ دا فرض دا دین پس دعا چکے رفع الید پدے کراغل دے اور اغا احادیث تحفۃ الاحوزی جمع کری دی مبارک پوری سے غٹ محدث تیرا گئی اور بے ویری دی اگر چپ احادیث و باد و بان کلام شتا لیکن مجموعہ روایات چرا جمع کے نو پدے بان دی دلیل جوڑی دی شچ دا و بیدت نی پھر جملہ و دیتا سنت وے کتاب الزہد دی امام عبداللہ ابن مبارک پائے کے راضی رفع یدیہ و دعا لا سے پور تکڑو دعا غختلا اور دیتے دعا وے لی دا اللہ مغفر لی ما قدمت و ما اخرت اگر چپ دے کے خبر دارا چپ کم ذکر باندے دعا ذکر یوول باندے اطلاق راضی چپ کم ذکر ذکر اطلاق غالبی ال تبلاس نہ پورتا کہ لکس پم میں لولی دلا بیا با اللہ ما ال دے کے لاس نشتا ڈوڑے رو کھڑلا دے کے لاس پورتا کول چ کم دینا غا نشتا ٹٹے تزی ٹٹے نہ روزی نہ پدے کے دغا لاس پورتا کول نشتا چپ کم باندے دعا کیفیت غالب دے نہ پائے کے رفع الیدین د لوازم د دعا نہ ہن دے لیکن دا مستحبات نے دے غور خبر ادا پذیر دے جمنگا نور والی پیش کو دا شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی سے وہ چہ دا تمام و غیر مقلدین و استاد دے گا اور مشرف شخصیت غر داغ فتاوا دا فتاوا نذیریہ زچ رقم فتاوی اوالا ور کوما دا پا دلی کی جکم چاپ شوی دا دلی پرنٹنگ ورکس داغی خبر از کوما پائے کہ غوی عبارت بو مز داغو وایو تم شران عبارت خی کنا ہاتھ اٹھا کر نماز ہاتھ اٹھا کر بعد نماز فرض کے دعا مانگنا درست ہے چلاس دی اچت کڑی اور فرض مانگنا درست دعا غواڑے دا صحیح دا کتاب و عمل الیوم واللیلال ابن سنی میں ہے دا پدی کتاب کی دی کتاب و عمل الیوم واللیل اغت پتا و سند ہو اور دراویان د حیثیت ہو غٹ محدث تے کنا حدثنی احمد بن الحسن حدثنا ابو اسحاق یعقوب بن خالد بن یزید حدثنا عبدالعزیز بن عبد الرحمن عن خسیف عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ما من عبد بستکفیہ فی دبر کل سلاتن کم بندہ چے بسطہ کپے لاسونا اغا اچت کڑل فی دبر کل سلاتین دا اغا دبر نہ رے چے دا مان سلام نمخ کی ہے کہ لاسونا نہ پورتا کی گی دا یادی ما من عبد بسطہ کپے فی دبر کل سلاتین یہ دو دبر کے او خبر وکو ہو سو اب یاوی الہی و الہ ابراہیم الاخرہی دا دے حدیث پر آویانو کے یو راوی دے عبدالعزیز بن عبدالرحمن اگرچہ اغوی خپل دا اغا خبر دا اگرچہ متکلم فی دے لکمی جان الاعتدال کشتا لیکن دے متکلم فی کے دل جواز و استحباب کے منافی نہیں چې دا دعا بادل فرض جائز ده او دا مستحب ده، د دې منافی نه ده، کیونکه حدیث ضعیف سے جو مرفوع نہ ہو، ضعیف حدیث چې مرفوع نی استحباب و جواز ثابت ہوتا ہے. دلیل سره هغه زمونږ دی غاړه تر اغله قال فی فتح القدیر، فتح القدیر کې دی په جنایز وکي چې استحباب ثابتی کی په ضعیف سره خو دو نه چې موضوع نی فتاوا نظریه 265 صفه تدغ دیری پریس چاپ ما خپل اچ کلوما مدرسو دی غاړه تا نو دا سی او سوال لاغلو ما دا جواب ورکړی چې دا شتا او دا پکې نشته چې او تن با په زور وی چې الله امین رحمت کیا رحم الرحیمین او خلق بو تنندار کی اسو پکې دا سے پټ پټ وته ګوري چا امام اوچت کړه کنه دا دغه سره کار نشتا استاد کار اورا دې بس داغه سره برابر شي پای باندې دس ختم شوه دې اکیلی چې غفط وجه ته پرته چې هم دک شانتی دعا شتا بعد الفرض شتا بل یو کتاب کې دای په دس خط شتا چې زمو په ملګرو کې خارخ پیدا شوی لري چې یې په دعا بعد الفرض کې خبرې کی دې ته خارخ ویل دې کتابو ما ترشتا سره دا غي د ځخته خدای دا خبره چې تحقیق بدلیږي را بدلیږي نو دا دغه خبره وو کو پتاوا نظریه دا غیر مقلدینو پتاوا را دا مخکې چې کم دې ترمذی شرحه دا غیر مقلد دا او پتل کذیر والا خو زمونږ کتاب ورکړی شو حافظ ابن کثیر ابن کثیر ډېر خپل تفسیر دی احسن الکلام کې پدری وسی پارا کې ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ده دي ايت په تشریح کې لیکلي دي چې ډېر خپل تفسیر دي په خپل تفسیر کې ابن کثیر کې دې لیکلي دي دا غایت دلان دي ولولدان الذين يقولون في نظم سفاره کې ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها رفع يده بعدما سلم بعدما سلم تبره تل رکړه دي چې سلام او جار باسن دای نه پسه لاسونه پورته کړی دي نبی عليه الصلاه والسلام تدی حدیث پراویانو کې علی بن زید دے حافظ ابن حجر ورته ضعیف ویل دے لیکن بیا هم اک خبر د شیخ الکل دے دے کې چې اس کا ضعیف ہونا ثبوت جواز و استحباب کے منافی نہیں چې د دین مستحب دی کنه ثابت شي جائز دا ثابت دی شي او مصنف د ابن ابي شیبہ عن الاسود بن عامر نبیه اغوی صلیت مع رسول الله الفجر د سار منځ په پیغمبر پسې وکړو فلما سلم پیغمبر ته سلام وجر باسو ان حرفان رو ګرځیدو ورفع یده دعا لاسونه پور تکړلو ودعا دعا یو وختلا گویا قولنم ثابت شوا او فعلنم ثابت شوا تا خبر لا د مخبل نه د چیز کومه حرر العاجز عین الدین دا عین الدین یو عالم او غدا لیکلدا فدید اس خط سید محمد نذیر حسین دا شیخ الکل فی الکل خبر ادا دا اید خپل شیخ چې دا غینا خپل شیخ دا اید سر نشتا دا راغه خبر ادا بارحالو صحیح طریقے سره مطابق چې امام با آواز نه پورته کی ریوری کلندری پکې نشتا الحمدللہ رب العالمین واخر دعوانا دا پکې نشتا چې چلو بریک بشی دا پکې نشتا دا دین علا وقت پل اسکار اورات خلق کی امام صاحب کی د فرض نه پس بقار اجتماع دا او غدان لخپل دعا غواړي مقتدیان د شروع د اختتام پابند نه دي دا بالکل بدعت نه دي بالکل صحیح خبره ده او کسو غلطه کی التزامی کی نو داغه علاج دا نه دي دا غلط طریقې ته شروع شوی دي د سر د درد علاج دا نه دي چې سر کټ کا سر دی خو علاج ولاو کا دا دغه یو مستحب دی او سړی په دوام کې ټول عمر دی پکې کنه جمعه ترازی د مانځره پارا او دعا غواړي جمعه ته چکر راغې او چې زینه دعا غواړي ټول عمر دی غواړي دا خو بدعت نه جوړیږي اگر چې دې په دې باندې دوام کې او دم په حدیثو کې راځي لا ارفعو یده فی شیء من دعاء الا فی الاستسقاء نبی علیہ السلام په استسقاء کې داسې لاس پورته کول طرفونه به ښکارا کېدل داغه نه علاوه دا سلاس نه لري پورته کړی الته دا مطلب دی لار پاو دا مطلب نه چې لاس نه لري پورته کړی دا سلاس نه لري پورته کړی دا سه پورته کړی دی دا روایت چې کم دی نه کا مطلب دار او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل قبله طرف ته مخ کړی دی او دواړه لاس یې اوچت کړی دی قبله طرف ته او دوی غختلا د فرض نه رسته جز در افولیدین د امام بخاری پای کې داشتا اللهم اهد دوسن وات بهم دعای غختلا اللهم اهد دوسن وات بهم امام بخاری دا جزرف الیدین دې کې صفې جدا جدا هي وہ نمبر چې کوم دی ټیک دی حدیث روایت نمبر 89 نمبر خبره ده او دغه شانته امر الیوم واللیلہ کې اللهم ربنا ورب کل شیء کله پدې کې دو مفرد دغه راغلی دی یو یو کله کله پدې کې د جمع غنډې راغلی دی پکې ربنا وربک درې درې به ویل ادا پکې راغلی دی اجعلنی وحدنی مفرد پکې استعمال شوی دی او تبرانی کې اور روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یکن یرفع یده حتا یفرغ من صلاته نبی علیہ السلام با الاغ اللہ پورتکول چی رماندن با فارغ شو دوبر دا سی دی حتی یفرغ من صلاتی نبی آوے رفع الیدین کل رواہ تبرانی او ہے سموی رجال بلکل سقات تی مجموع الزوایت کے بلکل یو یو رائی پاکے بلکل کرا دے نیر الفرقدین کے شانور کشمیری رحمت اللہ علی اغام دا دے ذکر کردے دے او امام سویتیم ویدی دی چی دے سند بلکل سقرے او پا دعا کے اغوی چی دا حد لاسون پورتکولو احادیث اغه معنوي تواتر ته چکم دین اغه تقریبا رسیدلې دي دا خبره په تدریب الراوی کې شته او الکوکب کې د مولانا غنگوہی رحمت الله علیه اغه وی چې بالکل لسر نه پرد نه پسوم دا د موتاړي زی او سغواړي نه دلته خلک تعذير ورکړي چې ځان له خپل سغواړه کنه دا امام پرېدا خو ته خپل سر نه د سغواړي نه ان ربکم حی کریم راضی نه دی دې کې چکم دې سو باز ماز پدې باندې اغا بعد خلق چکم دین کی پدی کی احسن الکلام کے پدی ذکر کلی دی چھے دلتوں دی ورابانیتا نبترعوها کیوں چھے ات اجتماعیہ پا التزام سر جوڑا وال لکا چھے رواج دے بدعت تے سیدہ التزام قید پکشتا سوک چھے خبر کی التزام قید دے پکے لگی او دا التزام چھے کم تعریف دے او کم مصداق دے اغا بے مخت ہے ځکه چې التزام وسره غلي کړی دی بیا بدعت دی هيئت اجتماعیه په دعا بعد سنت کې بدعت دی نو د دې آیت نه دعا بعد سنن او یا بعد الفرض بالهيئت الاجتماعیه دا غیر پار نیول دلیل نیول د جاهلانو کار دی جاهلان دغه مشرانو ته ګوري چې وی کچاته وی هر چاته چې وی فلکای دولې کړي کتاب الزهد د امام عبد الله بن مبارک آئے کہ اس صفحہ 405 کی ہوئی کہ کان رسول اللہ اذا فرغ من صلاتی رفع یدیہ وضمہما وقال رب اغفر لی ما قدمتو دا رسالہ دا ماسرا الاعتصام دا لاہور دا دا شیخ عطا اللہ حنیف چی دا غپا نسائی بانے تعلیقات تیر سلفیو او دا غی ہفت روزا چی وسداؤ کنا خمق کے واہ دا شمارا 25 دا جل 31 دے اور دا 21 سفر 1400 ہجری 10 جنوری 1980 رسالہ دا پتہ کہ غیر مقلدین خپل کې ډېر اختلاف د هندستان د پاکستان او د بنگلاديش علما اغلری او دا د ډېر کستونه د پینزو کستونه کې تقریبا کر دینم زیات یو علمی مذاکره دی خپل کې عبدالجبار عمر پوری د ایلوی سړی دی عبدالوهاب ملتانی غړ سړی دی یوسف حسین د خانپور او مولانا احمد الله وغیرہ دا ټول را جمع شوی دي او غی په دې باندې باس کی دې کې چې کوم خبره کیږي کنه ناغي دا وی چې ابن تیمیہ رحمت الله علیه لیکلی دی ابن قیم په ذات کې لیکلی دی نو دی خو لیکلی دی لیکن دا دې علماء کې دوه لیکلی دی چې ابن حجر او نووی لیکلی دی چې د فرض نه پس دواشتا نو که دغه دوه محققین نه دا محققین دي کنه ٹھیک دی ابن تیمیہ ابن قیم رحمہ اللہ محققین دی ابن حجر دا خو دې تحقیقات کی دی چې د دې د حوالہ تک پیش کو چې دا ډېر معتبر کتاب دی نو ابن حجر لیکلی دی او نووی لیکلی دی دام پر محققینو کې چې کم دین آغا راضی نو ځکه چې ته خبره کوي چې دغه دوه لیکلی دی نو وایي دا دوه لیکلی دی دا تعارض تساقط او خو نور خبره بیا کې او بیا یو خبره پکې صرف دا کو چګور د کتاب الاعتصام کښته د علامه شاطبی دا زمنم شته پکې دوه ځایه پکې یو دې پکې واقعې ذکر کړی را یو عالم چې کم دین هغه دعا دعا نه کړلا نا غبنور کسانو سره خبرې ډېرې واړولې خبر دې پورې رااله چې دا غره قتل منصوبه تیار شوله هغه کتاب الاعتصام د علامه شاطبی کې شته هغه پس خلک لړل چې دا سړی غوړ وجنی سارله هغه ته یو خیر په خپل توره به الله په کور کې وجنی دا به هغه کرامت او سارله چې خلک لړل نه سړی مړو هر طریقې سره چې مړو هغه هغه وی چې دا د موږ د مالکیانو مسلک دی چې لکه دا ونشي خدای کې صرف زدايو خبره کوم چې دا دوبر چې دی دا کو مخکې روست دواړه توم وینې دا تعارض او تساقط بلکه دغه روایت بعد کو پکې بعد ما صلی الله علیه وسلم خو یو حدیث کې راځي مسند احمد کې هغه روایت ته حدثنا الحكم حدثنا عبد السلام بن حرب عن خسيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى دبر الصلاه نبی علیہ السلام د مانځن روسته تلبیه ویلې ده د سلام نمخ کې غلب بیر چغه نه دی والي لبیک اللهم لبیک السلام علیکم چوشو خدای نه پس لبا دبر الصلاه ها ټیک د تلبیه دعا نه ده خو دبر الصلاه په دغه دوا باندې اطلاق راضی چې ربنا اتنا فی الدنیا خو په دې روسته باندې راضی بل حدیث د مسند احمد قال امام احمد حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عفان بن مسلم قال حدثنا ثابت بن يزيد عن بلال عن اكرم ابي عبد الله مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاه دبر كل صلاه كم وقت وي اذا قال سمع الله لمن حمدها ومن الركعه الاخيره يدعو عليهم ذات يوبل روايات كم راضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته ويتشهد ويقول اللهم إني أسألك دوي دير منظر مخكي وي نبي عليه السلام دوم وي چه دا تشهد نروست دبر الصلاة دي توم وي لكي ندى دي پا يوز خبر بانه تنگه دل چه دا دبر چه کم دير خامقا دا سلام داري مخكي دا دي نخو خدارة چه دبر دي آخر تو وي لشي او کنی کنی وي ندوار تر چه کم دين آغا وي لشي بارحال لکه نفس دعا بعد الفرض په دې طریقې سره چې امام مخرا واړي مقتدیان هغه خپل اسکار اورات کی امام اسکار اورات کی هغه لاس پورته کی یا مخنه دراړو د قبله طرف ترې هغه لاس پورته کی او مقتدیان لاس پورته کی خو التزام د دې بنو کی چې د داسې کړه زدا سه کومه د داسې کړه نه زدا سه کومه دغه التزام نه یو تن امام بتلواري او حضور سید در ډیر عبد دوا ضرورت ته ډیر عبد دوا غواړي کله به امام عبد دوا غواړي د دو تلوار دی دي دي خو لیکن داه ات ک څوک پریزي او اتفاقیه الزومیه نه اتفاقیه ناغه کم دینو بدعت نره دعا بعد الفرض هغه بیا ثابت ته او جسو کی ناغي ته بدعتیان ویل چې کم ده انتهایی سختی را بیزای تشدد ده او غیر پاک خپل التزام قید دغه لپاره لګی ننداره پاک نشتا او دغه د اسلام امام لا आवाजونه نشتا خپل افکار او اراده دعاګانی او سره در خپل یدنا هغه ثابت سورته 3 خلاصه د سورۃ دارا دلیل نقلی ذکر کید ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نا د موسی علیه الصلاۃ والسلام نا د عیسی علیه الصلاۃ والسلام نا ایو دلیل وحی ذکر کی او پا آخر کے با عقلی دلیل چکم دے اغا پا قیامت باندے پیش کی موضوع دا صورت دارا انسان پا احسن تقویم کے میں پیدا کرے خو کا فرائض ادا کین ہو چتے او کا نئے ادا کین اسفل السافرین تا ترین طرح سے اولائی کا کلان عام بلوم ادول صورت 3 کے دا موضوع ذکر کی اکبر لبادی مخ کے ویلے وہ شیخ تسلیس کی تردید تا کرتے نہیں کچھو گھر میں بیٹھے ہوئے وطین پڑھا کرتے ہیں شیخ طبیب میدان تروزا استاد طبیب پھر طبیب میدان تروزا عیسائیان را خوارشوی دی تے تسلیس ردو کا تو کور ناستے ہو وطین و زیتون پخے او بار دخل کو حال تا نو گورے وطین دلیل نقلی شد ابراہیم علیہ السلام نا ذکر دا مکان و مراد تے نمکین گواد وطین انذر و زیتون او زیتون دلیل نقلی دی عیسیٰ علیہ السلام نا سورت نحل کے منگا دا علامہ علوسی پا والا سر دا ویلو چی زر کال دا دے چی کم دینو عمری دا سی زیتون بکشتا چی زر کالو پوری ای اگا دی مری تا کسکتی ری ہے ماز روڈ بانے چی دیکھ آڑے تک کمی اونی دی پا ایوہ سر عمرو نلی کلی دی داونا دا دولس سو کالو دا د اتل سو کالو هغه پته نه لګی اشاره کې دروغ دي. و تور سینینا دلیل نقلی د موسی علی السلام نه سینین تور سینا ته فضل کبیر اغه تور تک شین پانو والا فهذا البلد الامین اشاره دا دلیل وحی تا او دا کلی الامین امن والا مکه مکرمه من دخلو کان امنه انسان او پیری مارغان او حیوان دا ټول پکې په امن دي. لقد خلقنا الانسان خامخا په تاکید سره موږ پیدا کړ دې دا انسان دا عالم صغیر نری فی احسن تقویم په ډیر خسته جوړخ کې اعتدال مولا ور کړ دې او برابر می جوړ کړ دې دوه خسته ری واقعا نقل کړ تفسیر قرطبی په دې ځکه عیسی بن موسی هاشمی دا ابو جعفر منصور بادشاہ خاص یو سړی و یو ځل کورم لاسته او د شپې وخت ته او د سوار لسه او د سوار لسه می شپې په میرا او غزلیږي او رانه را پرې خل او خزه ته دا ویلو انت طالق سلاسن الا لم تكوني احسن من القمر تابانه بدری طلاقې کترس په مینه خېسته نه پیدا ما خزه کترس په مینه خېسته نه درې طلاق در باندې دي خزه ته فورن جدا شولا هغه نه کان خزه وی اې دې پته و لګې دلې چې درې طلاق را کړې زماره خاون سره څه پته صفا دي شو اوس ګډون لګې چې کم ولاله لړ شي دا درې را لې یو کی خلکوم ډېر مکه چې وی دي شله ته کیو درې یو کی ناغه خو خزه چې دنه هاته بالکل جدا شولا ځکه طلاق کې مسله دار کنه چې دا په غب شپ کېم چریږي که مثلا خزه ترې وېل چې پټوک مې ته وې چې انت طالق سلاسن نو اومه یا ډرامه کې خزه او خاون دواړه دي او پای کې طلاق یو غرضولې سړی خزه ته وې نو هم طلاق دی بدانو چې مونږ ډرامه کولا مخکې دا یو کار شو بیا ته مولانه وې طلاق واقع شوې دي ناغي مولان ټي وی ولې ګوري ناخذ ته جدا شو غم په دې دواړو راغې شپه تیر شولا چې سار جن باچا لړه ابو جعفر لا هغه علما جمع کړلو ټول وته طلاق شوې دي طلاق شوې دي لیکن د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او شاګرد دی هغه بالکل خاموش دی امام صاحب شاگرد دے داغن اے تا پوسکو شاگرد خوم دے امام صاحب ہوکا نا ناغور تا ہوئے لو جی طلاق نری شوی نور تاوی دلیلو نا دا آیت تلاوت کو او اللو باق کل تفسیر کے وصر داری چی بسم اللہ و تا ہوئے اعوذ باللہ نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان دیر خیستا سانچا کے پیدا کردے دے نا دیر زیاد کل دے دیر خیسته ری نو معلومه دا شو چه دا طلاق نری واقع شوی زکر دیر اسپو مینم زیاد خیسته ری او گوره ده انسان تکنه دل سترگ خکل خکل ور کردی دی نو بانه ور لور کردی دی لکه دا غشو دا سترگو زان لخواهسته پا دی زان لخواهسته دا بانوش پول بطی چا پیر کم او دا غمی نه دا پا زدکی ساتم کسی دی نو دا یوش پول شده دیر پارا دا چه دی خلی ته وګورا نو درې خلی را پاره شونډه پیرا کړی پرې خبرې کی خو کدا شونډه نه وي او دروازې نه وي د برغولې نه بیا وشي ورانو کنه نال ته سترګولې د غوښه غون ته کې باڼه ور کړی دي نو سترګې په خیس پکړی دي عدل ته خلی له د ګلاب غون ته کې شونډه ور کړی دي نو دې په ولې او دروازه جوړه کړی دا کله دروازه خلق کلاوي او کله چې کم دینه باندې کنه کلا باسه کی اسو ډیره واده کی اکل پرچی کی دا جدا خاص ته بیا دې انسان تو ګورا چې ددو د اورو او ددو د جامو حفاظت یې کړې ده او دا غاخوده ولا پر ایمنس کې ریشار کړې دي زو درش غاخونه او دې د اډو کی په شکل کې جوړ کړې دي وکه ولا خاص رطوبت پیدا کړی دی چې بس دن نو تاسو لړ شي په خپل باندې مړ شي د انسان دا بدن چې دی د 248 اډو کې دي 539 په دې کې عضلات دي او بدن یې ولدا ته جوړ کړی دی کدی دا سه نیک برابر ودري کې نو ودري دي شي هغه وزیر صاحب چې راځي وزیر اعلی یا وزیر اعظم اوس پای وته راځي نیک چټا کولاړي او کدی دا سه ټټي کې نو ټټي دي شي اګه پسې دا ور دي نومه او کنه لکه ده گنگولی اغا بالوی کرکٹ که ولکه ده مئی تا خپل زینه پا دیزمکه لگی نوم کی دیشی بس پیچی گونتا که جو کرده ده بادل بشره ده لقد خلقنا الانسان فی آزن تقویم ده پناس که خوراک کی زناور چی دیگه نه نایی پا اولاد بانده خوراک کی شخان لبیا کی نی ولیکن خوراک پا اولاد بانده کی دیم دیر خوشحاله ده جی پا اولاد خوراکو کم آزن تقویم والا پناس ده خوراک کوا سم مرد ده ناواز پل سافلین ده خو علاقه کل ده کنا کل یواده پا شکل نره پا سیرتم ده خو که ده فرائز ناده کین بیارا غرزو ما سم مرد ده ناواز پل سافلین بیا اگرزو منگ دلرا لاند دلاندونا اغا ارزر العمر اغی تورسی یادا اسفل سافلین الان نار ان المنافقین فی الدرک الاسفل اغا دیتا و دی ارسی ٹھیک ددا دے دے کری کری شیوی دی چه اکرموی چه دا قرآن عالم با عمل اغا ارزر العمر تا نشی رسی دلے حسن الکلام کشتا ٹھیک دا سیدہ خو لیکن پا صورت النحل کے اللہ مالو سری کری دی چې دا تجربه نه خلاف تا ډیر پکې رسید درم دي دا ضروري نه ده د لوازم نه نه ده الا الذين امنوا مگر کسان چې مان راوړې دي قوت اعتقادیا وعمل الصالحات عمل کوي نه کو فلهم اجر غیر ممنون د دې لپاره ثواب نه دي به انتهام فما يكذبك بعد بالدين پس کم سیز دروغجن ګرځول شي تا د دین رستو پس نه رستو دون اخکل جو کڑے بید دین دا قیامت پورا دو علیس اللہ و بیحکم الحاکمین آیا ندی اللہ بیحکم الحاکمین دا طول حاکمانونا زیاد خو فیصلہ کون کے دا پا کی دی تا احسن الکلام کے پا دے دے کے چھ حدیث دا ابو حریرہ کے مرفوعا نقل لی چھ سوکوی چھ علیس اللہ و بیحکم الحاکمین نور پسی دیوی بلا وانا فی ذالک من الشاهدین کدا سری دا بو سره وی لیکن دا خو غی وی دی رجسٹرڈ مفتی په خالص پتاوا کې وی پتاوا دین خالص سلورم جلد صفحه 172 و اما الحديث الذي ارچ اغه حدیث ته چې پائے کې دار اغلی دی چې کله داخلہ شی صورت تین و سره بداوی چې وانا علی ذالک من الشاهدین فحدیث ضعیف دا ضعیف حدیث ته فیه رجل مجهول پدے کہ او سڑے دے پتے نہ لگی ہاں کہ غیر مکتوبہ کی استعمال ہے دا حدیث دا عموم دو جنا نبی گنجائش تا سورۃ علق موضوع دا سورۃ دا قرآن کریم قراءت دے کے مشغولیت بیا پا توحید بانک لکوالے او مقاصد اربعہ سلور مقاصد ذکر کی توحید رسالت حقانیت دا قرآن ایمان بالآخرت ترغیب چکل قرآن تور کن پمین مینس کے ورادی دا جرونا او پاخر کے توحید او ارسر وداوی چیزان بادر کا دا مخالفت پروا مکوا ابو جہل دی بلگیائی زبو سر و گورما بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکم لولا پدا سے حال کے چ مدد غختن کے رقبل رب دنوم مستعین بے اسم رب کا تفسیر مدارک بے استعانت دا پاردا لولا سو مفول بھی محضوب ہو اقرا مایو ہا لے کا مستعین بے اسم رب لولا گا چاطے وہی کولشی دخپل رب نمخلا و سبق شورو کوا دا مانا تے جوڑش والا تدی وجنا زمحشری داوی دی چکل سبق شروع کے کنا قل بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پکی وایا اصل قرآن درس شروع کے بعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نبی آپا کے بسم اللہ وایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کنو اے ندانا ایسا نتا گناہ کو خوک دے اوے نخد اکڑلو چاوی دی احسن الکلام کی دی وی دے دیکھے افتتا دا قراءتو فبسم اللہ الرحمن الرحیم سرا پکار دا نو پکار دا اغاز پخپل وی جنہ دا پکار خلق دے دی کلی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اول سورت دا نادر شوی دے اقرأ دا دون بنے سبق دے چھ اقرأ نبی علیہ السلام اغا ملک راغلو غار حرا تا نبی علیہ السلام بالتا تا دیر لرے دے اول تب عبادت کو اغزے پاغ وقت کے دا سے ہو چی بیت اللہ بات اخکار رکے دا دازان مستقل عبادت ہو او اغا ملک راغی جبریل ورطوی اقراغ ورطوی ما نبی قارئنا ابن حجر کو فتح الباری کے دل تا لکلی دی چی در رومال بان لکلی پریخمو کے دا سے والا قرآن ورکڑے خواہ خبرہ ٹک نرا جبریل لاغی ورطوی اقرا اغا ما نبی قارئنا تو درے در دوشو بے سینے سر جخ کو ندین پس خبر سٹارٹ شوی دا اول دا استاد اور شاگرد پا منس کے برابط ہے سینے سر دی جخ کی تعلق خوچ ردوار اور آج رسطوری سبق ہوئی بسم ربکا پنم دخپل رب دی جوڑ کر دی اقرا پبلک سکول نا پائے کے دا نکھی چی بے اسم ربکا پائے کے دا خی علی پا نارا بے باز انارا باز نیا دی اللہ بانگ یا دی بسم ربکا اول و بچی تا دا رب نوم خی اللہ و تو خیا صفات و تا دا اللہ و خیا عام نعمتوں کے اول نعمت الذي خلق غذات چه پیدا کرده دیاری او سیزو سب به اسم رب کل آلا الذي خلق ہر سیز خو لیکن خاص نعمت دارے خلق الانسان من علق پیدا کرده دی انسان دی بینی جمنا اقرا للا و رب کل اکرم ستارب دیر عزت مند دی اغب کی گی چل لے گواری الذي اللہ غذات دی علما بالقلم بل انام چه تالے تعلیم در کرده پا قلم سر جنس انسان یاری پیغمبر نہ جن سے انسان خط و کتابت و تخول دے ولا تخطو بے امین کر پیغمبر مبارک را دی خطا دوی چی دا انسان چی دے دا چی دا علم برابر کردے دے نکا دا کلم نوے ندتا بڑے را جاتا گرانوا دا دا اللہ لوے کرم دے چی کلم پیدا کو انسان تے دے لکلو چل اغاو خون پا دے سر آغا زارو کتابونا اغاو محفوظ دی اور طول خبرے آیا پا کلم سر لکلی شویر نون والقلم و ما یسترون دار تعلیم ذریعہ را اور دے سر دا دین اور دا دنیا دوارا کارون انسان چکم دین دا بدکولی شیم تفسیر قرطبی کے دا ماوردی پا والا سر دا خبر ذکر دا چا اللہ سلور سی دون پا خپل لاس پیدا کردی دی انور تیوے کن فا یکونو یو قلم بل عرش او بل جنت عدن او دا آدم علیہ السلام پا بارا کے خوپا قرآن کے رازی بے ادائی یو چا پا خپل لاس میں پیدا کردی او غب یاد آلی کردی دی چه اول آدم علیہ السلام پا قلم سر لکھ کرده ده سوک ادریس علیہ السلام یادی دوالا خبرشتا نو دا قلبونو چی دی قلم دا ملائک اوم ده قلم دا عام و انسانان اوم ده ہاں دا خود پا بارک او روایت کرا دی صورت نور کی پی مون باس کرو ولا تعلموهن الکتابتا چی دی تا لکھ مزدک ہوئے نو ابن عراق پا تنزیح و شریعہ کی ہوئی چی دا خبر صحیح ندا دا لباب چکا محقق دے غلان دے دالی کلی دی یعنی دا روایت چھ دے اگر صحیح نہ دے فسادات زان لدی فسادات پک راضی نو بیا مخیا خو قتل احاد دا فسادات نو دا لا بشرت شے پا درجہ کے جنہ کول خط چھ کم دے لکل زکول اگر صحیح دی علم الانسان ما لم یعلم انسان لے تعلیم داغ سور کو چھ لم یعلم دے پاغے نو پیدا بید قلم نام کلا حق ردا خبر سمر اختیاری کلا مولانا تعالی رحمہ اللہ مانا کی سم رختیاری بیخی رختیاری کم خبر رختیا ان الانسان دا کافر انسان الف لام عادی لیتغا دا انسانیت دا حد اوزی دا ولی مرضی شو مرضی سر تغیان دا انسان ولی دون مست شو مشروط شو نگڑی شو لوی پا کرالا وجہ انا لی انا دا سبب دا مرض شو ار را استغنام د دې کبلا د دې وجنا چې ځان مالدار ویني وی پیسې را سره شي ویني علاج به یې مرض سبب د مرض سورت فجر کې هم دلته هم دوستو بیا مرضی علاج د مرض او کنه ان الی ربک الرجع ربطا تللی اخرت ته یادی یقینا ستا ربطا الرجع واپس کی دلی ارایت الذی انا ایت ویني هغه کا سوچ بندوی پیغام عبدن خاص بندلرا اذا صلی کل چې الله ته خلق را بلی عام مفسرین مانا دا کی چې رسول الله مانا دارا چې منځو کی لیکن شیخ رحم الله فرمایلو چې منځو پاغه وخت کې فرض نه دا کړو به صورت ته فدی خو شروع شوی دا نو گویا الله ته خلق را بلی اصلاتو کا تامرو کا انترو کا ما یعبدو آباونا ار ایتا تمال خبر را کا انکان علی الهدى کی زما دا بندا چې دا بندول شي دا بندا علی الهدى پیدات باندې دې کمال لازم لري او امارا بی تقوی یا نور تو حکم کی دا تقوی دے کمال متعددی دے ارا ایتا آیتا مارک آیتا نی خبر این کذبا کدی دروغ جنگنی حق دینو بدقی درے وتولا ڈڑکی د تابدارینا دا سڑے چ دین بدامل دے دا اللہ کتاب نہ منی دے ایمان نہ ڈڑڑا دا ابو جہل مبارک یو خبر مشہور دا امام راضی پہ لکباس کڑ دے چ نبی دعا گختے وا یا اللہ اسلام ل عزت ور کے پ عمرین کے پ یو عمر یو عمر ابن خطاب و دا ابو جہل نمو عمرو دا ترمذی روایت تے دا پکے اشتا خو لیکن پا راوی بانے کلام شتا رہے ہو راوی پکے رہے پاغا بانے بلکہ دوری جوڑو کہ پاغا بانے پکے کلام ہم شتا علم یا علم دا جواب دے دے طول مجموعی خبرو آیا دتا پتا نشتا بین اللہ یرا چا اللہ وینی دے درا سرکشی لیتغا والا تغیان والا نرے سرکش انسان تا وینی کلا تخفیف دنیاوی ارگز دا سندہ لئن لم ينتهي کدی بن نشو دے خپل غلط حرکتنا دسنا چه مفسرین دل تلکی چه دے پیغمبر بندی عن عبادت اللہ دا اللہ را عبادتنا دا دین تر دعوتنا کردین بن نشو لنصفان بن ناسیا خام خواب منگدی انیسو عراب اخکو نون تاکیر خفیف لنصفان علام ابتدائی تاکیدیا جہنم طرف تیرا اخکو بن ناسیا د سرکونډی د ویختونا د درا ټیکلې نه لري د دې دینا ناسیتن تنده کاذبتن خطاکار پخپل وینا کې دروغجن دروغجن پخپل وینا کې خاطیا او خطاکار پخپل کار کې دا کاذبتن خاطیاتن دا بدل د ناسین لکه څنګه کافیه کښتا ناسیتن خو نه کېره ده کنه نو کاذبتن خاطیاتن که د دې نه کېري صفت راشي نہ بدل نہ پار نہ کرے راتلی شی رگ ہدایت والا مثال ذکر کر دے فل یدعو نادیا دے دے رو بلی رخ پل مجلس ناس خلق ابو جہل رخ پل ملگر تو آواز کی سند عز زبانیا زرد چمگ برو بلو دا عذاب ملائک زبانیا دا زبن نہ مشتق دا دا زبن پل مانا دا دفا کولا ٹیلا ور کولا دکڑا ور کولا دو دخیان لبا منگ دکڑا ور کوئی دعون الى نار جہنم دعا او چکل دی دا جہنم نہ دراوتو کوشش کی ولہم مقامع من حدید کلا حق ردا خبرہ بالکل بیخی رشتیاری دا سچووی رشو لا تطعوہو ممن ددو واسجدو سجد اکیو اللہ لکوام وقت ربودتا نزدیکت حاصلوام سورة قدر موضوع دا عظمت دا قرآن کریم او پا دیکھ درے قدر من بیانی دری سیزن دا سری چا اللہ والا دیر جات قدر و قیمت ور کردے یو چ دین قرآن دے دویم چ دین آغا ملائک و جبریل او دریم دا امت محمدیہ شپیت او گور دونے اوچھ تکڑی دے چر ظلم یاشت و عبادت نے اوچھ تکڑی دے دے عبادت ہو دا اولے تا قرآن دا وجن دا قرآن چ دے کنا دے تا کرانیز دے شوے دسرو درو بشے شپی دون قیمتی دے جب ہم زکا قیمتی شوا عربی دا خو مکم خلقو بیلا تا قرآن دا وجن مکہ و مدینہ و مو تو قرآن دا وجنا حرم محترم ما تو قرآن دا وجنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر یقینا منگا نازل دل شروع کر دی دے قرآن پشپد عزت کی دا انا انزلناه منزل لے او فی لیلۃ القدر وقت دے انزال لے وما ادراک دا استفام دا تشویق دے استانورم شوق پیداشی سوال جواب کی انٹرویو شکل لے ہم آدرا کا اور سی سی خبر کرے تو تا تا سا پترا ما لیلۃ القدر چی سر راشپا دا عزت ہو اگر شوکہ در نہ چی مونگو تا شوکہ در وائیو اگر نا دا رمضان کی چی دا لیلۃ القدر شپا دا قدر و خیر و غور دا من الفشار دا عبادت دا ظرمیاشتو نا پا دے کے عبادت کول غور دی دا ظرمیاشتو دا عبادت نا چی پائے کے لیلۃ القدر نی اب او سر لگے یوسفو احسن اخوائه چه پرونو که یوسف نی الصرف ام العلوم چه پا علوم که صرف نی اول نحو ابو العلوم چه پا علوم که نحو نی خیر من الفشار چه پا دی الفشار که لیلت القدر اغا نی نو پا دی که عبادت که والغور دی دی اول وصفت خیریت تی والا من الفشار خیر کم من تعلم القرآن من الفشار ده ظرمی آشتو ده عبادت نام د انسان دا زړه پدې کې راغونډي او ډېر زیات خوان ول اور کوي چې پدې شپه باندې دې عبادت کړي او د دې ډېر زیات فضایل مرضی ځکه چې پدې کې ډېر خیر شې چې دونه میاشتې زر میاشتې بلکې مفسرین وی زرم زرنا د دریو زرو نو موجته دا خو اصل مثال ده که وطن بلته یو زر دل مله ته وي کی دي شي چې هغه شل دل وي کی دي شي ات زر وي دي خو لیکن د کثرت د پاره دا استعمالي یو دعا دوما لو يعمر والفسنا حالت جميع الدهر مراد ده ټول زمانہ او چا وی دي چې په خوا زمانہ کې به پورا عابد هغه او چې ډیر عمرونه ول ورکړو چې زر میاشتې عبادت کړو نو دې اے مسلمان دا یوش په مدل در کړی دا تنزل الملائکۃ والروح نازلیږي ملائکه زمکتا ومانه تنزل الا بامر ربک رب ورته ویل چې ور کوس شه والروح جبريل امینوما فیا پرغش پکې بین ربهم د خپل رب په اجازه تو حکم سره تدبیرونه کی کنا ته تدبیر د پاره ملائک چې کم دې د اسمان نظم کې ترازی مومنان چې کله دعاګان غواړي د دیو سره امین امین وای تر سبا پورې امین غمو نورو فزور نوې خلک وی او د جبريلم سلام السلام علیکم وی السلام هم نورو ولیکن سلامتیا شفرا او السلام علیکم وی تفسیر قرطبی کې د ابو هرې تنو قول لے بل چم د نورو مو شدا پټول کال کې او شپې پای کې دار راځي بیا پکې چا وی دي چې وشتمرا امام شافعی رحمت اللہ علیہ میلان دے ترے زکا غادیس کے رادی چھ مونگا کلا سجدہ لگولا نو خٹو کے ہم لگولے ولکا باران پایش پاک الارساس کی شو او دا چا دے تا میلان دے چھ درشتما او دا چا دے ترے چھو اشتما دے کے پورا پتہ نہ لگی دے را چھ پتکڑم دے لدا چھ دا طولش پی خلق رون کی او عبادتیو کی تا دے وجنا تفسیر عثمانی کی دی چې دا بدلی گی دا بدلی گی دا نا چه یو کال پا یو اشتما نا بل کال لیم پا یو اشتما کل پا یو اشتما کل پا در اشتما سلام یا سلام دا شپار سلامتیارا دا خیر و برکت نا زکر دا کرا چه دا خکولی کتاب پا کرا گرو بعد خلق پا گرا سی ہوئی چیر دا اللہ گونده که وقتو او پلان که پاس دلا نا چه وی کتلو نا دا طول اونه چه کم دینا دا پا سجده بانه پرته وی اور پلان کی سخی کٹی چو غوونه سره زوړان دو چې بیا غوونه پاتې ده لګنه هاي وسره برکړو دا ایتو غ پټیشن وای تا غب شپته ته قران نه دون معلومیږي چې دا د ماخام د بانګ نوالا د سار تر بانګا پورې دا چې کم کس د ماخام او د ماسختن منز په جمع سره په پابندې سره کی دراش په مونته را چا چې ټوله تراوی وکړلې دراش په مونته را د ماخام نوالا تر سار پورې یا حتا مطلع الفجر دا د سبا تر خطو پوری دا د دې را خیر او برکت تر هغه وخت پوری دي نمازن رستو بلغون تک وایو د ختم زیته ورکو او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتا تاتیهم البینه سورة البینہ دا دی سورة موضوع دا دا کافرانو دا عناد دا بیان او خلقو باندے یو احسان زبادل دا قرآن او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شخصیتو چھ قرآن دیر لوے دولت تے دا نبی بعثت غٹ نعمت تے او کافرانو تاسو دا دے پیغمبر دا تابدارینا اعراض کوئے لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب نو کافران من بیان دل کافرانو من اهل الكتاب دال کتابنا معلوم ادا شو چالی کتاب تا کافر ویل شی دا بوش چلی دا کافر دے یہودی تا عیسائی تا والمشرکین دان نا ذکر کر دے والمشرکین او مشرکان منفکین بیلیدن کی منفقینا تفسیر جلالین مانا کی بیلیدن کی بیلیدن کی دا کفر و دا دلالت و دا گمراہونا حتی تاتی اوم البینا تردے چے راغ دیتا خکار دلیلو یا حتی اگر چے تاتی اوم راغ دیتا